الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ 15ویں آیت میں جو کچھ مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں فرمائے گا، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو آخری یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی دل کی جلن دور ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آخری حربہ استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا اور نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بات یہی اور اسی طرح معاملہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم نے نازل کیا اسے روشن آیات کی صورت میں، یعنی ہم نے قرآن کو واضح آیات کی صورت میں اتارا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اسباب ہدایت کا اختیار کرنا آسان کر دیتا ہے خوش ہو کر۔ اور اگر کوئی اسباب ہدایت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن بعض لوگ مسلسل ان ہدایت کے اسباب کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے قریب آنے کی، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی، انہیں اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک موقع، دو موقع، پچاسوں موقع دیے جانے کے باوجود وہ ناقدری کا شکار رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسباب ہدایت سے دور فرما دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک وہ جو ایمان لائے یعنی ہم مسلمان، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور ستارہ پرست، والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور آتش پرست، والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہوئے، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، یفصل بینہم فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے روز، ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ تو ذرا توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں پر مسلمانوں کو علیحدہ رکھا اور باقی کفار کے گروپ علیحدہ بیان فرمائے، ان میں یہودی، ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی اور مشرک، یہ اللہ تعالیٰ نے پانچ گروہ بیان فرمائے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے، ابھی گواہ ہے اللہ تعالیٰ، برود قیامت ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا حق تو ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے، ہر مذہب والا اپنے آپ کو حق کہتا ہے، لیکن اصل میں حق وہی ہے جسے رب حق فرماتا ہے، جسے اللہ حق کہتا ہے، جس حق کو، جو ہم جس کو حق کہہ رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ حق فرما دے تو وہ حق ہے، باقی سب کا سب نا حق ہے۔ اور وہ ابھی آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ ان میں سے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ یہاں ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین ہادو، اور پھر آگے فرمایا والنصارى، یہودی اور عیسائی، پھر آگے مشرکین کو علیحدہ ذکر کیا والذین اشرکوا اور وہ جو مشرک ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ ویسے تو عیسائی اور یہودی دونوں مشرک بھی ہیں، کیونکہ عیسائی حضرت عزیر، سوری، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو شرک کا ارتکاب تو انہوں نے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اشرکو کے تحت نہیں رکھا، یعنی ان دونوں کا ذکر نہ فرماتا، صرف صابئین کا ذکر کرتا، پھر مجوس کا، اور پھر آگے فرما دیتا والذین اشرکوا، اس میں جو بت پرست تھے وہ بھی آ جاتے، یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، نہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ فقہا کی پھر اس پہ تحقیق یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم لفظ مشرک کہتے ہیں، شرک کرنے والا، تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی، ایک اصطلاحی، ایک شرعی، لغوی اور شرعی۔ لغوی اعتبار سے مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، شریک ٹھہرانے والے کو، جو بھی اللہ سے شریک ٹھہرائے۔ تو لغوی اعتبار سے لفظ مشرک کا اطلاق بت پرست پر بھی ہوگا، آتش پرست پر ہوگا، ستارہ پرست پر، یہودیوں پر، عیسائی پر، سب پر ہوگا۔ لیکن جب ہم شرعی اعتبار سے لفظ مشرک دیکھتے ہیں، تو اہل کتاب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی یہودی عیسائی سے خارج رہتے ہیں اور مشرک سے مراد پھر باقی لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے اور مشرک سے نکاح منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اہل کتاب کا تذکرہ اللہ نے علیحدہ فرما کے ان سے نکاح کو جائز قرار دیا اور مشرکین سے منع فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ تم مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں مشرکات سے مراد یہودی عیسائی نہیں ہیں، کیونکہ عیسائی یہودی یعنی یہودی عورت سے یا عیسائی عورت سے بعض شرائط کی بنا پر نکاح جائز ہوتا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہیں، مشرک سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ مشرک کے تحت شرعاً نہیں آتے ہیں، لفظ مشرک کا اطلاق صرف بت پرست وغیرہ پر یا دیگر کفار پر ہوگا، اہل کتاب پر اس کا اطلاق شرعاً نہیں ہوتا، لغوی اعتبار سے یہ بھی مشرک ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے درمیان برود قیامت وہ فیصلہ فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ چیز سجدہ کرتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو جو ہمارے ویور سن رہے ہیں آپ اس پر سجدہ فرما لیجئے گا۔ آگے فرمایا کہ والشمس، اور ایک تو یہ مطلقاً بیان فرما دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ ریز ہے۔ پھر تفصیل والشمس، سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور لوگوں میں سے بہت سے آدمی، یہ تمام کے تمام سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے اپنے شان کے لائق۔ سورج کیسے سجدہ کرتا ہے، چاند کیسے کرے گا، پہاڑ کیسے سجدہ کریں گے، آپ اور میں تو اس کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا کہ سجدہ ریز ہوتے ہیں جیسا اللہ تعالی چاہتا ہے اس انداز سے۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور کثیر لوگ ایسے ہیں کہ جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ومن یوہن اللہ، اور جسے اللہ تعالی ذلیل کرنا چاہے، فما لہ من مکرم، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے، ایک تو بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اپنے اپنے شان کے لائق، ہمیں چاہے اس کا شعور حاصل نہ ہو، لیکن اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے یقیناً وہ سجدہ ریز ہوتی ہوگی۔ اور لوگوں میں سے اللہ نے فرمایا بعض وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، حق ہو چکا ہے، وہ اب ہٹ نہیں سکتا۔ اور ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے گا اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں وہ امور تو ضرور اختیار کرنے چاہیے کہ جو ہماری عزت اور وقار کی حفاظت کرنے والے ہوں، ان میں اضافے کا سبب بن سکتے ہوں، اور ایسے امور سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے عزت و وقار کے زوال کا سبب بنتے ہوں اور ہمارے لیے ذلت کا باعث بن سکتے ہوں۔ لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے، لہٰذا کسی شخص کی خوشنودی حاصل کرنا اس لیے کہ اس کی خوشنودی حاصل ہو کے مجھے عزت مل جائے گی، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت ڈاؤن کرنے کے لیے ناجائز حربے اختیار کرنا کہ میں جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا، اور مطلب یہ جو آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی آفس فیکٹری وغیرہ میں اچھی عزت بن گئی تو دوسرے جو امپلائے ہوتے ہیں یا ورکر ہوتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اور شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہر شخص کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جب عزت دے دے اور جس وقت تک وہ دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو خود سوچ لیجیے کس قدر قابل گرفت ہوگا۔ اس لیے کسی کی عزت کے زوال کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح عزت کے حصول کے لیے ناجائز حربہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، حرام کام نہیں کرنے چاہیے، کہ عزت تو اللہ تعالیٰ دے گا، حرام کام اختیار کرنے کے بعد اگر عزت مل بھی گئی تو یہ عارضی ہوگی، اور ایسی عزت کا کیا فائدہ کہ جو ضمیر ملامت کرتا رہے کہ ہم نے اتنے ناجائز کام کر کے پھر یہ عزت حاصل کی، ایسی عزت سے تو اللہ بچائے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں جب رکھیں گے کہ مثلا آپ ایک اچھے باعزت آدمی ہیں، کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں، آپ کی عزت کے زوال کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں حفاظتی تدابیر ضرور اختیار کریں، لیکن ایک ذہن پہ اضافی بوجھ نہیں آنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عزت دینا چاہتا ہے کون ذلیل کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر بالفرض آپ کو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ناجائز کام ہرگز نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کو اللہ عزت دینا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مطلب ان چیزوں کا محتاج نہیں, وہ جس طرح چاہے گا آپ کو انشاءاللہ عزت دے دے گا. ہاذانی خصمان, یہ دو گروہ ہیں, دو فریق ہیں. کون سے؟ یہ جو چھ بیان کیے, مسلمان, پھر دوسرا یہودی, تیسرا ستارہ پرست, چوتھے عیسائی, پانچویں مجوس اور چھٹے مشرک. چھ گروپ بیان کیے تھے, ان کو اللہ نے فرمایا دو گروپ ہیں, ان کو دو میں تقسیم کر دیا. دو کس طرح؟ ایک مسلمان ایک طرف اور باقی پانچ ایک طرف. ہاذانی خصمان, یہ دو گروپ ہیں. اختصموا فی ربہم, انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. فالذین کفروا, تو جو کافر ہوئے, تو کافر یہ سب کے سب کافر ہیں, تو جو کافر ہوئے. قطعت لہم ثیاب من نار, تو کاٹے گئے ہیں ان کے لیے آگ سے کپڑے, یعنی ان کے لیے آگ سے کپڑے کاٹے گئے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اس تھان سے کپڑا کاٹا گیا ہے ان کے لباس کے لیے, اس طرح آگ سے کپڑے کاٹے گئے ہیں, یعنی ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے گئے ہیں. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی. حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا پانی, یہ جہنم کے احوال ہیں. جو مطلب اگر غیر مسلم بھی ہماری یہ تفسیر سن رہا ہے تو یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے اور یہ حق ہے اور یہ ضرور ہوگا, اسے ایک لمحے کے لیے ذرا توجہ کرنے چاہیے, غور سے سننا چاہیے کہ یہ رب کا کلام ہے, کسی عام انسان کا کلام نہیں. اگر ایک آدمی کفر پر مصر رہتا ہے تو کیا ہوگا برود قیامت, یعنی جہنم میں جانے کے بعد اخروی انجام کیا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ قطعت لہم ثیاب من نار, کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے, یعنی آگ کا لباس انہیں پہنایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی. یسحر به ما فی بطونهم والجلود, جس سے گل سڑ جائے گا, پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں. تو جیسے وہ پئیں گے تو سب کٹتا ہوا سب ختم ہو جائے گا, ایسا یعنی گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفصیل بیان فرمائی کہ جب انہیں پیاس لگے گی جہنمیوں کو, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو انہیں لوہے کی بڑی بڑی بالٹیوں کے اندر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اب وہ مجبور ہو کے اس کو اٹھائیں گے, اب اٹھائیں گے تو ایک نسبت ہاتھ بھی جلیں گے, لیکن بہرحال اٹھا کے وہ جب منہ کے قریب لے کر آئیں گے تو سرکار فرماتے ہیں اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال پگھل کر گر جائے گی, اور اوپر کا ہونٹ سوج کر آدھے سر تک اور نیچے کا ہونٹ سوج کے لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا. پھر بھی باز نہیں آئیں گے, پیاس اتنی شدید ہوگی, اس کو پئیں گے. جب پئیں گے تو زبان کٹ جائے گی, اندر پیٹ میں جو پانی اترے گا تو سب آنتیں وغیرہ کاٹ دے گا, پھاڑ دے گا, اور پیچھے کے راستے سب کچھ باہر نکل جائے گا, لیکن وہ مرے گا نہیں. پھر دوبارہ یہ کھالیں آ جائیں گی, دوبارہ تمام چیزیں آ جائیں گی. یہ سلسلہ عذاب لا متناہی وقت تک جاری رہے گا, کبھی ختم ہی نہیں ہوگا, ان لمٹ, کروڑوں سال, اربوں سال, کوئی اس کی لمٹ مقرر نہیں ہوگی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد, اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں, گروز ہیں, یعنی جن سے ان کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ, جب بھی ان میں سے یہ جب بھی وہ لوگ ارادہ کریں گے کہ وہ اس دوزخ سے گھٹن کی وجہ سے, غم کی پریشانی کی وجہ سے باہر نکل جائیں, اعیدوا فیہا, وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. یعنی بعض اوقات کوشش کریں گے, جیسے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان بند ہوں گے تو پہاڑ پہ چڑھیں گے کہ شاید ہم بچ جائیں, تو اوپر سے گرز پڑے گا سر پر, پھر دوبارہ نیچے گر جائیں گے اور اسی شدید عذاب میں مبتلا رہیں گے. وذوقوا عذاب الحریق, اور انہیں کہا جائے گا کہ تم چکھو آگ کا عذاب. دنیا میں بڑے مزے کیے تھے، پہلے تو کہنا نہیں مانا تھا، باتیں عجیب سی لگتی تھیں، باتوں کو نظر انداز کیا کرتے تھے، مذہب اسلام کو ناحق کہتے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن دیکھیے اللہ کا وعدہ حق ہے، آئی گیا اور اب آگ کا عذاب چکھو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں کہ جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا من اساورا، پہنائے جائیں گے اس میں انہیں کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤن اور موتی، یعنی موتی اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے، موتی پہنائے جائیں گے، جیسے ہار تاج اور سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، یعنی زیورات جیسے ایک بادشاہ کے ہوتے ہیں ایسی ان کی شان ہوگی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حرير، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ایک دفعہ ممبر اقدس پہ تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا کہ یہ ریشم، ایک ہاتھ میں ریشم تھا ایک ہاتھ میں سونا، فرمایا دونوں چیزیں دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکتا۔ ریشم سے مراد خالص ریشم ہے جو کیڑوں سے تیار شدہ ہوتا ہے، یہ آج کل جو مطلب یہ کہ کپڑے آ رہے ہیں ان میں بعض اوقات ریشم کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے، خالص ریشم نہیں ہوتا، اس کا پہننا منع نہیں ہے، خالص ریشم منع ہے۔ تو یہ پھر برود قیامت یہ جنت میں انشاءاللہ ریشم کا لباس اور سونے کے زیورات دیے جائیں گے، دنیا میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے شادی بیاہ کے اندر جو لڑکے کو انگوٹھی دی جاتی ہے سونے کی، یہ سونا پہنانا پہننا دونوں گناہ ہیں، حرام ہیں، لہٰذا چاندی کی انگوٹھی بنوانے کی کوشش کریں، اگرچہ قیمت میں کم ہوتی ہے اور ہمارے ہاں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے شریعت کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہو یہ طریقہ غلط ہے۔ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے جو ایک نگ والی ہو، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، نیچے کا حلقہ جو ہے 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، 4.5 ماشا، یہ سنار آپ کو بتا دے گا، نگ چاہے آپ اتنا موٹا لگا لیں اس کے اوپر، حلقہ جو نیچے کا ہے 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، ایک انگوٹھی ایک وقت میں پہن سکتے ہیں، چاندی کی انگوٹھی ہونی چاہیے، مرد کے لیے یہی جائز ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کا پھر ترجمہ و تفسیر اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔